frumos când iubești, frumos, frumos e când vești, parcă zici că trăiești. Dar una m-a zăpăcit când plec, mi-a luat mie inima din piept. Dar una m-a zăpăcit când plec, mi-a luat inima din piept.